izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina siódma, niech będzie szczęśliwa. Mamy środę, 24 dzień lipca. Robert Grzędowski przy mikrofonie. Słuchają Państwo Trójki, w której czas na serwis przedstawi go Romuald Wójcik. Śledczy składają zażalenie na uchylenie aresztu wobec posła Romanowskiego. Prokuratura otrzyma nowe wytyczne w sprawie ścigania pomocnictwa w dokonaniu aborcji, zapowiedział premier. Europejski Trybunał Praw Człowieka zbada stosowanie systemu Pegasus w Polsce. Prokuratura złożyła zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie Marcina Romanowskiego. W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy odrzucił wniosek o tymczasowy areszt, uznając, że posła suwerennej Polski chroni immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak stwierdził, że sąd popełnił błąd, ponieważ nie przeanalizował dostatecznie sprawy. Sąd powinien dokonać własnych ocen w zakresie obowiązywania immunitetu. Tego sąd całkowicie nie zrobił. Sąd się powołał jedynie na treść pisma informacyjnego, które nie stanowi źródła prawa i na tej podstawie nie można oceniać zakresu obowiązywania immunitetu. Chodzi o pismo przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Teodorosa Rusopulosa uzasadniające obowiązywanie immunitetu posła suwerennej Polski. Marcin Romanowski odpowie przed sądem za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, powiedział premier Donald Tusk. Sporną kwestią jest jego europejski immunitet. Zdaniem premiera śledczy nie popełnili błędu. Immunitet przysługuje w drodze na posiedzenie, w trakcie posiedzenia i w związku z działalnością jako członka Zgromadzenia Parlamentarnego. Żadna z tych przesłanek nie dotyczy pana Romanowskiego. Marcin Romanowski zarzuca z kolei organom ścigania przekroczenie uprawnień i bezprawne zatrzymanie. Polityk złożył w Prokuraturze Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, wiceszefa resortu Arkadiusza Myrchę i prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Wniosek dotyczy też premiera Donalda Tuska, który w mojej ocenie, patrząc na jego aktywność w tej sprawie jako premiera, naciski polityczne, jest osobą kierującą tym działaniem. Prokuratura postawiła Marcinowi Romanowskiemu 11 zarzutów dotyczących przekroczenia uprawnień i nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jutro Sejm zajmie się projektem ustawy o rencie wdowiej. Przewiduje on, że owdowiała osoba będzie mogła przejąć część emerytury po zmarłym małżonku, mówi minister rodziny. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że to pomoc dla całych rodzin. Wyciągamy rękę nie tylko do osób starszych, tych, które pozostają przy życiu i mierzą się z trudnościami finansowymi. Wyciągamy pomocną dłoń także często dla ich dzieci, dla ich wnuków, na barkach których dzisiaj spoczywa wsparcie finansowe osoby starszej. Projekt ustawy trafił do Sejmu jako projekt obywatelski. Podpisało się pod nim 200 tysięcy osób. Przed Sejmem odbył się protest ogólnopolskiego strajku kobiet. Jego organizatorki podkreślały, że mają żal do koalicji rządowej, która zapewniała ich o planach zmian w prawie aborcyjnym. No więc nie odpuścimy! Dostaliście te stołki dzięki nam! Więc teraz oddajcie, jak się wam elektorat nie podoba, jak się wam poglądy elektoratu nie podobają. Chcemy decydować same o tym, co się z nami będzie działo. Czyli jestem przeciw temu, dlaczego PSL jest przeciwko nam. Marta Lempart z ogólnopolskiego strajku kobiet powiedziała Polskiemu Radiu, że chodzi o nacisk na premiera w sprawie głosowania koalicjantów z PSL. Chcemy, żeby trafił z powrotem do Sejmu projekt dekryminalizacji. Chcemy, żeby Donald Tusk zadziałał na swoich koalicjantów, w szczególności na posła Giertycha, który okłamał wszystkich, w tym Donalda Tuska, że jeżeli nie podda się dyscyplinie, to złoży mandat. Zrobił dwukrotnie złamał dyscyplinę głosowania, jest bezkarny. I żeby bezkarny przestał również być pan Władysław Kosiniak-Kamysz. W poniedziałek zostaną opublikowane nowe wytyczne dla prokuratury w sprawie ścigania pomocnictwa w dokonaniu aborcji, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że czuje się osobiście odpowiedzialny za to, że ten projekt nie znalazł większości w Sejmie. Szukamy od czasu tego nieszczęsnego głosowania pewnych praktycznych sposobów, które nie wymagają zmian ustawowych, żeby okoliczności tego codziennego życia jakoś złagodzić, jeśli chodzi o kobiety, które decydują się na przerwanie ciąży. Projekt o dekryminalizacji aborcji ma być ponownie złożony w Sejmie jeszcze na tym posiedzeniu, zapowiada szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Bo mam takie wrażenie, jak słuchałam wypowiedzi części polityków, na przykład PSL-u, że oni nie przeczytali tego projektu, który został uchwalony przez komisję, tylko pierwotną wersję albo w ogóle jakiś inny projekt mieli na myśli, więc myślę, że tutaj jest potrzeba czasu, żeby dotrzeć do każdego z posłów PSL-u. Projekt, który ma być ponownie złożony w Sejmie, został przez Izbę odrzucony 12 lipca. Europejski Trybunał Praw Człowieka zbada stosowanie Pegasusa w Polsce. Trybunał rozpatrzy sprawę ze skargi 9 osób, w tym Krzysztofa Brejzy i Rafała Trzaskowskiego. Jednym z pełnomocników skarżących jest Sylwia Gregorczyk-Abram. Jak mówiła, Trybunał przedstawił polskiemu rządowi pytania dotyczące stosowania systemu Pegasus, w tym jego wpływu na wybory w 2019 roku. To jest sprawa precedensowa o kluczowym znaczeniu. Nie było jeszcze takiej sprawy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i tak oczekujemy, że obecne ministerstwo na te pytania odpowie i tej sytuacji się po prostu przyjrzy. No musi na nie odpowiedzieć, nie ma tutaj wyboru, do tego zobowiązania Trybunał. Skarżący zarzucają m.in. naruszenie praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka, wśród nich do poszanowania życia prywatnego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz porozmawiamy o sporcie. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Ja mówię porozmawiamy, choć to powinien być monolog w serwisie Adama Maleckiego. Ale Adamie, ile medali Polaków na igrzyskach? No to, to trudne nie, pytanie od razu. Bardzo trudne. Nie do mnie to pytanie, do sportowców. Oni będą rywalizować, natomiast widzę, że ty już przebierasz nóżkami, bo dzisiaj rusza rugby, prawda? No, to przebierasz nóżkami, to mało powiedziane. Czyli co robisz? O, bardzo się cieszę, macham rękami też. A, brawo, to machaj rączkami, a ja przypomnę, że ceremonia otwarcia w piątek zapłonie znicz olimpijski, ale na igrzyskach w Paryżu właśnie już dzisiaj przystąpią do rywalizacji rugbyści i piłkarze nożni. W pierwszych meczach piłkarzy o 15 Uzbekistan zagra z Hiszpanią, a Argentyna z Maroko, a w rugby siedmioosobowym na inauguracji od 15.30 zmierzą się Australię z Samoą. W weekend do rywalizacji przystąpią nasze reprezentacje siatkarskie. W sobotę panowie zagrają z Egiptem, a w niedzielę panie z Japonią. Wczoraj swoje kontrakty o kolejny cykl olimpijski, czyli do 2028 roku, przedłużyli trener Nicola Grbić i Stefano Lavarini, bo zasłużyli, mówi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Decyzja z naszej strony była jak najbardziej na tak. Trochę negocjacje trwały czasowo. Trenerzy też chcieli dalej kontynuować tą pracę, którą wykonują od 3 lat. Ta praca została oceniona jak najbardziej pozytywnie. Widać postęp, jeżeli chodzi o grę dziewczyn, o bardzo dobrą atmosferę, jeżeli chodzi o panów i też o wyniki, które są tak naprawdę wyznacznikiem pracy trenerów. Efektów swojej pracy i przygotowań nie będzie mógł zweryfikować na igrzyskach Norbert Kobielski. W organizmie skoczka wzwyż wykryto niedozwolone w sporcie substancje, mówi atasze prasowa polskiej reprezentacji olimpijskiej Katarzyna Kochanowska. Norbert jest zawieszony. Na pewno wiemy, że w igrzyskach Norbert nie wystartuje, czyli nasza reprezentacja zmniejsza się o 1 osobę. My mieliśmy nieoficjalne informacje, że taka sytuacja może wystąpić. Aż takim dużym zaskoczeniem to dla nas nie jest. Proszę Państwa, jak się ma w zespole takiego Jesusa i Masa, to można góry przenosić, choćby w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, choćby na Litwie, gdzie Hiszpan strzelił 3 gole, a Jagiellonia Białystok pokonała 4-0 FK Poniewierz. Ku radości trenera Adriana Siemieńca. No oczywiście bardzo się cieszymy ze zwycięstwa, bardzo się cieszymy z tego, że strzeliliśmy 4 bramki, że nie straciliśmy bramki, zagraliśmy na 0 z tyłu. Na pewno jako wynik po pierwszym meczu to nie ukrywam, oczywiście jesteśmy zadowoleni, ale też zdajemy sobie sprawę, że to jest dopiero pierwsza połowa i druga połowa jest przed nami w Białymstoku. Rewanż 31 lipca. Potencjalny rywal w trzeciej rundzie Jagi, Bodo/Glimt, też 4-0 wygrał z RFMS-em Ryga. Wygrana także Fenerbahce Stambuł na wyjeździe 4-3 z Lugano. Cały mecz i asysta Sebastiana Szymańskiego na oczach trenera José Mourinho. W Lublinie Dynamo Kijów rozbiło 6-2 Partizana Belgrad, a nóżkami rączkami wciąż macha Robert Grzędowski. Cieszy się, będzie rugby na igrzyskach. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Adam, mówiąc krótko, igra z ogniem, bo jak się wywoła temat rugby ze mną, to może godzinami trwać później. Chwalą cię w całej Polsce, także w Sopocie. O, to bardzo miło, bardzo dziękuję. Sprawdzę też, jaka prognoza pogody dla Sopotu, ale tam będzie dziś raczej chłodniej, bo jak to zwykle bywa nad morzem, tam te temperatury tak wysokie jak wreszcie kraju nie są. Ale po kolei, to prognoza pogody w Trójce, z tym, że trójek z przodu na termometrach dziś w tej prognozie brak. Chociaż nie wiem, czy to wielka różnica, jeśli na południowym wschodzie kraju ma być dziś stopni 29 w najcieplejszym momencie dnia, no bo nie wiem, kto odczuwałby różnicę między 29 a 30. 21 stopni stopni Celsjusza będzie na północnym zachodzie, około 27 w centrum, chłodniej nad morzem właśnie i w obszarach podgórskich od 18 do 20 stopni Celsjusza. Zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, z zachodu na wschód będą przemieszczać się w ciągu dnia przelotne opady deszczu i burze i co ważne, w czasie burz na południu możliwe będą dziś opady gradu. A na zegarach już 10 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Drugą godzinę porannego spotkania w Trójce zaczynamy w składzie niezmienionym. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski, ale dołącza do nas Prince, który zaśpiewa na otwarcie tej drugiej godziny. Romantycznie się zrobiło, o najpiękniejszej dziewczynie na świecie zaśpiewał Prince, choć te chórki to tak trochę rodem z Bee Gees. Chyba była tutaj jakaś inspiracja ich romantycznymi balladami. Dobrze, Bee Gees na razie zostawmy, a skupmy się na wirtualnej miłości. Czy jest możliwa i o historię z nią związane też pytałem dziś państwa. Pojawiła się taka wypowiedź mamy. Otóż prosiłam w domu, żeby się nie poznawali przez internet. Poznali się, potem się spotykali jakoś tak po cichutku, bo bali się mnie, a powiedzieli mi o tym, kiedy się zaręczali. Natomiast mają już Bernatkę, a wczoraj urodził się Tobiasz. są tak szczęśliwi, że tak szczęśliwej pary nie widziałam. I to kolejna wypowiedź po tych, które słyszeliśmy też w sądzie ulicznej, że no można się zakochać w internecie, ale trzeba się jednak poznać później i tworzyć związek w życiu tym prawdziwym, rzeczywistym. Czy tak jest rzeczywiście? O to zapytam psycholożkę dr Beatę Rajbę z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. To właśnie, jak to jest? Da się stworzyć wirtualną miłość taką całkowicie, czy potrzebny jest zawsze ten kolejny krok, czyli poznanie w realu? Prawie zawsze potrzebny jest ten następny krok. Wyjątkiem tutaj są takie miłości, które spełniają pewne nasze potrzeby, ale potrzeby społeczne, czyli to, że na przykład nastolatki, to jest bardzo często u nastolatków, mogą się pochwalić, że mają dziewczynę chłopaka. Ale jednocześnie nie muszą robić tego kroku dalej i nie chcą go robić. I wtedy tak, ta wirtualna miłość wystarczy. Poza tym nie. A dla osób na przykład starszych, silversów, jak o nich dziś mówimy, taka romantyczna rozmowa, czuła rozmowa w listach, w SMS-ach, w wiadomościach przesyłanych internetem, nie byłaby wystarczająca? No właśnie, to jest częsty mit, któremu ulegamy, że silversi, że seniorzy są aseksualni. Tymczasem tak naprawdę to zależy troszeczkę od kraju, bo inaczej jest w Niemczech, inaczej jest w Ameryce Południowej, ale nawet 80% z nich potrzebuje seksu i potrzebuje bliskości i potrzebuje tak naprawdę kontaktu. W związku z tym tutaj ten następny krok również jest konieczny. Ta czułość w świecie rzeczywistym rzeczywiście dużo bardziej możliwa. Czy można się, pani doktor, zakochać w profilu jedynie ze sobą pisząc? Czy można się zakochać w takiej osobie, którą zna się tylko z tych informacji, które właśnie widoczne są chociażby w profilu na Facebooku, Instagramie czy innym portalu społecznościowym? No właśnie, tym bardziej w profilu na Facebooku, dlatego że czy w innym medium społecznościowym, dlatego że tutaj mamy mniej informacji. Tak naprawdę na początku zakochujemy się nie w człowieku, a w naszym wyobrażeniu człowieka, czyli ubieramy różowe okulary i wyobrażamy sobie, jaki ten ktoś jest. I teraz w realnym życiu, przy realnym spotkaniu mamy więcej informacji, które nam mogą ewentualnie ten obraz urealnić. Kiedy mamy tylko profil, czyli to, jak człowiek się autoprezentuje, to tak naprawdę nie wiemy, kim on jest. To równie dobrze może być osoba innej płci, która wykorzystała stokowe zdjęcie i podszywa się pod tę osobę. Czy w takim razie osoby, które no jednak decydują się na poznanie drugiej połówki, czy szukanie drugiej połówki w internecie, muszą być przygotowane na to, że ten prawdziwy obraz rzeczywisty tego drugiego człowieka będzie trochę inny i tutaj trzeba zachować taki dystans do tego wyobrażenia, które tworzyliśmy sobie przez pierwsze tygodnie znajomości? Niewątpliwie tak. Muszą być na to przygotowane, natomiast najczęściej nie chcą być przygotowane. Czyli jeżeli chcą miłości w sieci, tylko i wyłącznie, bez tego spotkania, to w tym momencie nie potrzebują urealniać swojego obrazu. Potrzebują mieć fantazję, która chroni ich czasami przed prawdziwym związkiem. Tak zastanawialiśmy się w redakcji nad możliwymi zagrożeniami związanymi z wirtualną miłością przy okazji właśnie tego dnia wirtualnej miłości i no, pojawiło się takie hasło, że ktoś mógłby, żyjąc jako no, monogamista w świecie rzeczywistym, stać się poligamistą w sieci. Czy ta wirtualna miłość nie kojarzy nam się jednak od razu z rodzajem romansu, takiego skoku w bok? Niewątpliwie tak i często jest do niego przygotowaniem. Natomiast tutaj bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, co się dzieje w świecie nastolatków, czyli te kilka profili, kilka tożsamości, które oni rozwijają. I może się zdarzyć, że zakochują się w sobie dwa w profile, które nie są tak naprawdę tymi osobami. Czyli Kasia z Gdańska udaje Michała z Katowic, który zakochuje się w Jasi z Krakowa, która tak naprawdę jest na przykład Zbigniewem z Wrocławia. Czyli tutaj... Skomplikowane. Tak. Na pewno trzeba przypominać o takiej ostrożności, prawda? Tak. To jest bardzo ważne. Tym bardziej, że 75% nastolatków ma takie kilka profili w sieci. No proszę, to są naprawdę duże liczby. Czy uciekanie w wirtualną miłość to jest odpowiedź na samotność, której mimo tego, jak łatwo dziś jest się przemieszczać, jak łatwo jest spotykać drugiego człowieka, no ta samotność jednak zaczyna się pojawiać w świecie rzeczywistym, oczywiście. Ona jest wręcz epidemią i tutaj jak najbardziej może to być dobry początek. 5% par w tej chwili poznaje się w sieci. Są aplikacje, które pozwalają nam szybko dobrać osoby, które no przynajmniej deklaratywnie są podobne do nas. Czyli są tym, czego my szukamy, więc warto zacząć

Dobra wiadomość dla osób z bólami kostno-stawowymi i reumatycznymi. Opokan Max o podwójnej dawce jest już dostępny bez recepty. Opokan Max to jedyny lek bez recepty o tak wysokiej mocy. Opokan Max bez bólu przez całą dobę. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji. Zapraszamy na warsztaty do Jedynki oraz Polskiego Radia Kierowców. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru i efektoteki. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Sprawdzamy sytuację na drogach. Anna Hardy w Radiu Nawigatorze Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. No i zaczynamy od A4 pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Na 144 km mamy zablokowany jeden pas do Wrocławia, a to z powodu awarii samochodu ciężarowego. Na drodze 22 odcinek Malbork Starogard Gdański zderzyły się dwa samochody osobowe. Trzy osoby zostały ranne w tym wypadku i w miejscowości Gnojewo na 350 km wprowadzono ruch naprzemienny. Na Śląsku sporo korków, na przykład na A4 w okolicach węzła Brzęczkowice stoją kierowcy na jezdni do Wrocławia. No i tradycyjnie trasa S86 się korkuje na odcinku Sosnowiec-Katowice. W Żywcu droga wojewódzka 946. Tutaj mamy spowolnienia na wjeździe do tej miejscowości. No i trasa S1 na Śląsku między węzłami Bielsko-Biała, Lipnik i Rosta się też zakorkowała. To w kierunku północnym. Droga numer 50 to już województwo mazowieckie Mszczonów-Grójec w miejscowości Budki Petrykowskie. Zderzyły się dwa samochody osobowe i na 134 kilometrze kierowcy muszą jechać jednym pasem na zmianę. I jeszcze Małopolska, bo spowolnienia mamy na obwodnicy Krakowa, czyli A4 na jezdni do Katowic. Zwalniają lub zatrzymują się kierowcy między węzłami Skawina i Kraków-Tyniec. Radio Nawigator Trójki wróci za niecałą godzinę. Teraz gospodarka, ekonomia, finanse, pieniądze, to co nas interesuje najbardziej niektórych. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Bezrobocie w Polsce najniższe w historii. Jak podał GUS, w czerwcu stopa bezrobocia wyniosła tylko 4,9%. To efekt dobrej sytuacji na rynku pracy i zmian demograficznych, wyjaśnia Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dane GUS pozwalają policzyć, że przez ostatni rok liczba aktywnych zawodowo obniżyła się o 200 tysięcy osób. W efekcie osobom wchodzącym na rynek pracy, czy dotychczasowym bezrobotnym, łatwiej jest uzyskać etat. Dalszy spadek stop bezrobocia wydaje się być bardzo mało prawdopodobny. Prawie 40% obecnych bezrobotnych to osoby w wieku 45 lat i więcej. Poszukiwanie pracy w ich wypadku jest dłuższe niż osób młodszych. Dodatkowo brak zatrudnienia często wiąże się z niedostatecznymi kwalifikacjami zawodowymi. Według GUS-u problem ten dotyczy 1/3 bezrobotnych. Warto jednak zauważyć, że osoby, które tracą pracę, w miarę szybko znajdują nową. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad tym, aby umożliwić gminom wprowadzenie rodzinnej stawki za wodę. Według informacji Dziennika Gazety Prawnej pierwszy metr sześcienny miesięcznie miałby być za złotówkę albo za darmo. A w Rzeczpospolitej czytamy dziś, że po raz pierwszy od pandemii rośnie liczba placówek gastronomicznych. Najwięcej przybyło tych mobilnych, czyli food trucków, 600 w pół roku. 10 tygodni wakacji i co najwyżej 4 tygodnie urlopu. Przy założeniu, że mama i tata spędzą go osobno, oznacza, że pozostaje 6 tygodni, w czasie których trzeba dziecku zapewnić alternatywną opiekę i rozrywkę. Średnio na ten cel rodzice wydadzą 1421 zł, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Najwięcej wydadzą rodzice w województwie zachodniopomorskim, średnio ponad 2258 zł. Z kolei najniższe budżetowe plany mają rodziny w województwie lubuskim, które szacują średnie koszty wakacyjnych zajęć dla dzieci na nie więcej niż 500 zł. Zdecydowana większość rodziców zauważyła też wzrost kosztów. W przypadku kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży jest on związany z podwyżką pensji wychowawców oraz wyraźnie wyższą niż rok temu opłatą za noclegi czy catering. W zależności od rodzaju zakwaterowania, dodatkowych atrakcji i specjalistycznych rozrywek, takich jak żeglowanie czy rajdy rowerowe, średni koszt tygodnia na obozie letnim waha się od 1,5 do 5 tysięcy złotych. Ojej. Poznajesz ten dźwięk? Ojej. Tak, no, to chyba borowanko. Tak, tak, to jest borowanie, za które możemy zapłacić mniej, okazuje się, i to dużo mniej. A ja wybierając... nie wiem, czy to jest pocieszenie takie. No jest, dla kieszeni, dla portfeli na pewno. Wybierając wizytę u dentysty poza dużymi aglomeracjami zaoszczędzimy 25%, tak wynika z analiz ekspertów rankomat.pl. W dużych miastach za plombę trzeba zapłacić 300 albo i więcej złotych. 200 zł zapłacimy w Tarnowie, Kaliszu czy Elblągu. Konkurencyjne ceny obowiązują także w Trójmieście, bo zaczynają się od 250 zł, czyli nawet na wakacjach można szukać i takich oszczędności. Wniosek o bon energetyczny będzie można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wnioski będzie można składać od początku sierpnia do końca września, a wzór wniosku znajdziemy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dolar kosztuje dziś rano 3,94 zł, euro 4,27 7, frank szwajcarski 4,42, a funt brytyjski 5 zł i 8 groszy. Obawiam się, że po tych informacjach grozić nam będzie migracja dentystyczna teraz. Będziemy się przemieszczać tam, gdzie medyczna taniej. Medyczna turystyka wyjazdowa. Zdecydowanie. Tak. Słońce świeci dziś nad Myśliwiecką o poranku pięknie, ale takie słoneczne widoki nie muszą być dziś wcale normą w skali kraju, bo zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, no czyli raczej w stronę pochmurnej aury to będzie zmierzało, a dodatkowo z zachodu na wschód będą zmierzać przelotne opady deszczu i burze. Temperatura wyniesie dziś w najcieplejszym momencie dnia od 21 stopni na północnym zachodzie, przez około 27 w centrum, do 29 lokalnie na południowym wschodzie. No wiadomo, chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich, od 18 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, zachodni, ale w czasie burz to będzie wiatr porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. Przewiduje się wzrost ciśnienia. 24 minuty mamy do godziny 8. O Igrzyskach Olimpijskich w ciągu tych 24 minut mówić będziemy. O tych z przeszłości, z medalami bohaterki Złotej Dziesiątki, czyli cyklu Norberta Michalaka, ale i o tych z niedalekiej przyszłości, bo formalnie zaczynają się w piątek, ale tak nieformalnie w ramach rozgrywek sportowych już dziś. Igrzyska w Paryżu, oczywiście jak zawsze, związane też z kwestiami bezpieczeństwa, z polityką, także o tym w Trójce już za chwilę. Murder on the dance floor, but you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so, I'll have to. The groove. Hey, hey, hey, it's murder on the dance. Na zegarach 20 minut do godziny 8, czyli już tylko godziny dzielą nas od pierwszych spotkań piłkarzy i rugbystów w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. No jeszcze dwa dni i nieco godzin dzieli nas od ceremonii otwarcia igrzysk, która po raz pierwszy nie odbędzie się na stadionie, a będzie się odbywała na ulicach Paryża, ale nie o ceremonii otwarcia teraz powiemy, a o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i z polityką, bo rośnie napięcie związane z udziałem izraelskich sportowców w związku z wojną w Strefie Gazy, z udziałem izraelskich sportowców w igrzyskach w Paryżu. O tym opowie nam Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście, to napięcie już było od dłuższego czasu, dlatego że jest wielu przeciwników tego, żeby izraelscy sportowcy brali udział w tych igrzyskach z powodu tego, że toczy się obecnie wojna w Strefie Gazy. Było wiele apeli do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, żeby wykluczyć Izrael z tych igrzysk, tak samo jak wykluczono Rosję czy Białoruś. Bo sytuacja wydaje się bardzo podobna, jeśli nie taka sama. No, nie do końca, dlatego że z tego założenia wyszedł Międzynarodowy Komitet Olimpijski, że Rosja dokonała ataku na terytorium innego kraju, natomiast Strefa Gazy jest terytorium w jakimś stopniu podległym jeszcze Izraelowi. Nie jest to byt państwowy, to jest terytorium, które ma swoją autonomię, ale jednak jest tam zwierzchnictwo Izraela, więc Izrael działa na de facto własnym terytorium, to po pierwsze, a po drugie oficjalnie przynajmniej prowadzi działania wojenne przeciwko organizacji uznanej powszechnie za terrorystyczną, czyli Hamasowi. No ale z drugiej strony bardzo wielu cywilów ginie w tej operacji, w tej wojnie. Stąd właśnie te kontrowersje. No, Międzynarodowy Komitet Olimpijski ich nie podzielił. Pozostawił Izrael jako reprezentację na tych igrzyskach, uznając, że sytuacja nie jest taka sama jak w przypadku Rosji i Białorusi, ale protesty przeciwko udziałowi izraelskich sportowców, czy może raczej reprezentacji Izraela, bo nie o sportowców nawet tutaj chodzi, trwają. W Paryżu organizowane są cyklicznie. Ostatni taki protest był wczoraj na ulicach francuskiej stolicy i tak to tłumaczyli ich uczestnicy. Posłuchajmy jednego z nich. Nie chodzi nam o sportowców. Niech startują w zawodach. Chodzi o to, aby nie było izraelskiej flagi, nie było symboli Izraela, bo władze Izraela prowadzą przestępczą wojnę, więc nie powinno być na igrzyskach symboliki Izraela. Igrzyska olimpijskie to symbol pokoju na świecie, więc nie powinno być tych, którzy toczą wojnę. To nie byłoby normalne. We Francji też wiele emocji wzbudziły słowa jednego z posłów skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona, Thomas Porte, powiedział, że jego zdaniem izraelscy sportowcy nie są mile widziani na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Wezwał ludzi do mobilizacji, do kolejnych protestów. Sam zresztą to powiedział na tym wczorajszym proteście. To wywołało bardzo duże emocje, bo czym innym są protesty społeczne, a czym innym są wypowiedzi polityków reprezentujących państwo francuskie, więc Stéphane Séjourné, czyli minister spraw zagranicznych Francji, Francji natychmiast przeprosił za te słowa i powiedział, że absolutnie francuskie władze tutaj się nie widzą jakby żadnego powodu, żeby ktoś z kogokolwiek z osób, które Komitet Olimpijski Międzynarodowy zaprosił na igrzyska, żeby były to osoby, nie były mile widziane. Natomiast pojawia się druga kwestia, kwestia bezpieczeństwa sportowców. Wszyscy chyba izraelscy sportowcy dostali dwa dni temu e-maile od tajemniczej organizacji, no, nieistniejącej prawdopodobnie, Organizacji Obrony Ludu, maile z pogróżkami, gdzie im grożono tym, że powtórzy się sytuacja z Monachium z 1972 roku, kiedy to palestyńska organizacja terrorystyczna Czarny Wrzesień dokonała ataku na wioskę olimpijską, na izraelskich sportowców. Zginęli też niektórzy izraelscy sportowcy. No, to była bardzo dramatyczna sytuacja. Jak informują przedstawiciele Izraelskiego Komitetu Olimpijskiego, prawdopodobnie te maile to jest tak zwany trolling. Ktoś po prostu chciał wzbudzić emocje, ale i tak wzmocniono ochronę sportowców z Izraela. Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach podkreślał, że właściwie całe te igrzyska są pod specjalnym nadzorem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No i mówił tak. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo izraelskich sportowców, to mamy pełne zaufanie do francuskich służb. To przede wszystkim w ich gestii leży bezpieczeństwo wszystkich uczestników igrzysk. Widzę duży profesjonalizm francuskich służb. Służby 180 państw świata będą też wspierać służby francuskie podczas igrzysk. Niemal cały świat, z małymi tylko wyjątkami, będzie dbał o bezpieczeństwo tych zawodów. Oczywiście od czasu zamachu z 1972 roku w Monachium izraelscy sportowcy mają dodatkową ochronę swoich własnych służb. Tak będzie i tym razem. Jesteśmy z Izraelskim Komitetem w stałym kontakcie. No i bez wątpienia te igrzyska są bardzo mocno zabezpieczonymi igrzyskami. Francja ściąga do Paryża właściwie dziesiątki tysięcy swoich policjantów, będą stewardzi, będą przedstawiciele prywatnych firm ochroniarskich. Mówiłeś o tym otwarciu igrzysk, które się odbędzie poza stadionem, odbędzie się w części też na Sekwanie, na rzece przepływającej przez Paryż. Rzeczywiście takiego otwarcia igrzysk jeszcze nie było, tu też się pojawiały wątpliwości. Czy to będzie bezpieczne, że jednak stadion się łatwiej zabezpiecza. Można bardzo łatwo sprawdzić, kto wchodzi na stadion, kiedy te igrzyska są w przestrzeni, czy te otwarcie jest w przestrzeni miejskiej. Jest to dużo trudniejsze. No ale ćwiczono bardzo mocno od miesięcy zabezpieczenie tych igrzysk i tego otwarcia, które ma się właśnie odbyć na terenie samego Paryża, więc prezydent Macron wczoraj potwierdził, że tu się nic nie zmieni, że będą te wszystkie rzeczy zaplanowane, będzie ta parada na wodach Sekwany, że oczywiście są plany B, ale nie trzeba było z nich skorzystać, bo ocena francuskich służb jest taka, że będą te igrzyska dobrze zabezpieczone, że nie ma tego ryzyka. Mówił Thomas Bach przed chwilą, że 180 państw też wspiera Francję, wspiera informacjami. Będą też przedstawiciele służb z bardzo wielu krajów wspierać Francuzów tam na miejscu w Paryżu. Między innymi z Polski pojadą też policjanci, więc no rzeczywiście duża impreza, bardzo wyjątkowe otwarcie, spore obawy o bezpieczeństwo i spore francuskie nakłady na to, żeby to bezpieczeństwo jednak było. No, czyli w zasadzie sytuacja taka jak przy okazji każdych igrzysk, prawda? Czyli zawsze czekamy z pewnym niepokojem na to, co się wydarzy jednak, choć chyba nie powinno tak w przypadku igrzysk być. No to jest największa impreza sportowa świata, więc to jest oczywiste, że przygotowania do niej to są też największe przygotowania na świecie. Rzeczywiście tak być nie powinno, bo igrzyska, tak jak słusznie zauważyłeś, to jest takie święto pokoju. Po to je właśnie organizowano, żeby państwa mogły ze sobą rywalizować absolutnie pokojowo. No ale napięcie międzynarodowe związane, czy to z wojną na Ukrainie, czy to właśnie z tą wojną w Strefie Gazy, czy z kilkoma innymi konfliktami, jest obecnie dosyć duże, więc ja rozumiem, że Francuzi wolą na to zimne dmuchać, a potem jak się upewnią, że jest zimne, to i tak jeszcze trochę podmuchać. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Mountains DC w Trójce, zespół uwielbiany przez Justynę Grabasz, naszą trójkową, co sugeruje merchowy t-shirt tej grupy. Często w nim Justyna paraduje. Jak wygląda w ogóle nasza praca? Mogą Państwo sprawdzać w mediach społecznościowych Trójki, jak wygląda praca i jak wyglądamy my także. To się tam pojawia. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Złota dziesiątka. A bohaterką Złotej Dziesiątki dziś postać, która będzie niosła polską flagę podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu. Nie ma lepszej młociarki na świecie. Wchodzi do koła i gwarantuje emocje i dalekie rzuty młotem. O Anicie Włodarczyk w cyklu Norberta Michalaka. Jest jedną z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletek w historii, a także młociarek na świecie. Anita Włodarczyk ma w swoim dorobku 3 złote medale olimpijskie. 4 razy stawała na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Świata. Wiele razy biła rekordy świata i Europy. Wychowywała się w rodzinie, gdzie sport odgrywał ważną rolę. Matka trenowała koszykówkę, a ojciec grał w piłkę. Zanim zajęła się lekką atletyką, to wcześniej trenowała speed rower, czyli żużel na rowerze. Na pierwsze swoje igrzyska olimpijskie pojechała w 2008 roku. Początkowo zajęła 6 miejsce, ale po dyskwalifikacji 2 zawodniczek uplasowała się ostatecznie na 4 pozycji. Pierwszy olimpijski złoty medal wywalczyła w Londynie. Zajęła 2 miejsce, a tak medalową ceremonię w Londynie komentował w polskim radiu Cezary Góry. Anita Włodarczyk już na podium i cieszy się, tak jak podczas największych swoich triumfów, ale to jej pierwszy medal Igrzysk Olimpijskich, na pewno nie ostatni. I teraz posyła całusy do wszystkich zebranych na stadionie, pocałowała medal, teraz może cieszyć się z największego sukcesu. Choć po 4 latach jej srebro zostało zamienione na złoto, kiedy na dopingu przyłapano Rosjankę Tatianę Łysenko. Do Rio de Janeiro jechała jako faworytka i to potwierdziła w finale, ustanawiając w 3 próbie rekord świata 82 metry i 29 centymetrów. Ten wynik był jednym z 3 rekordów świata ustanowiony podczas brazylijskich igrzysk na stadionie lekkoatletycznym. Jeszcze dalej! Co ona tutaj dzisiaj wyrabia? 82 metry, 29 centymetrów i rzeczywiście jest samba! Skacze, biega i ona teraz sama nie może uwierzyć. Rekord świata! Ostatni medal olimpijski wywalczyła w Tokio w 2021 roku, uzyskując 78 metrów i 48 centymetrów. Drugą w konkursie Chinkę wyprzedziła o prawie 1,5 metra. Pierwszy, drugi, trzeci obrót. Bardzo szybko wyrzuca daleko ten młot. Metrów to jest w tej chwili nieważne. Anita już wybiega z koła, zdejmuje rękawice. Ona jest szczęśliwa, krzyknęła jeszcze do kamery. Uśmiechnięta, ma 3 złoty medal. Najlepiej na świecie rzuca młotem, bo jest rekordzistką świata i 3-krotną mistrzynią olimpijską. Anita, wielkie, wielkie gratulacje. Wielki, wielki szacunek. Po wywalczeniu medalu w wywiadzie dla Polskiego Radia nie ukrywała radości. To, o czym marzyłam, żeby zdobyć po raz 3 złoty medal olimpijski rzędu. Bodajże chyba 2 wynik, jaki uzyskałam w historii na Igrzyskach Olimpijskich i cieszę się, że po tych 2 latach przerwy wróciłam z powrotem na szczyt. Choć to z pewnością nie ostatni olimpijski medal. Na kolejny czekamy w Paryżu. A to, że w czerwcu wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Europy w Rzymie, może tylko napawać optymizmem. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Anita Włodarczyk, czasem mam wrażenie, za mało doceniana w Polsce. Mamy 5 minut do 8, o 8 w Trójce serwis, sport i pogoda. Coming out of left field. Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Let me kick it like it's 1986.